Naam, karibu tena. Karibu tena katika chaneli yetu. Unaendelea kula burudani, kupata habari mbalimbali kuhusu muziki. Waziri pendwa, sasa nisipoteze muda wako, twende moja kwa moja kwenye mwanamuziki wetu wa leo. Leo tutamzungumzia Kanku Kele. Naam, nitaanza mwanzo. Anaitwa Nkashama Kanku Kele. Huyu ni zao la tarehe 20 Januari 1958. Ni mwanamuziki wa dance kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile Tanzania. Anafahamika zaidi kwa kuwa miongoni mwa wapigaji mashuhuri wa trumpet mwenye historia ndefu katika muziki, hasa kwa kushirikiana zaidi na Makwizi Duzaile na kuwa mwanzilishi wa Kilimanjaro Connection Band. Wale waliopiga kajua kale kwacha kiteremke, kajua kale kiteremke. Mule Mafumbirali alitaka sifa sana. Pumzika kwa amani mzee Mafumbirali. Tanzania ni nzuri, Tanzania yapendeza, muna mbuga za wanyama na mito ya kuvutia. Sasa turudi kwa Kanku Kele. Huyu bwana amebahatika kushikana mikono na viongozi wakubwa kutoka barani Afrika. Viongozi hao ni pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee Nelson Mandela. Hebu tutazame historia yake. Tutaanza na wasifu wake kwa ujumla. Huyu bwana Kanku alifukuzwa shule kwa ajili ya muziki. Jina lake halisi ni Nkashama Louis Polycarp. Alizaliwa yote leo nikutajia hapo juu katika mji wa Kananga, mkoa wa Kasai, magharibi mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kanku ambaye aliingia Tanzania akiwa kinda kabisa chini ya miaka 20, alikuwa kivutio kikubwa kwenye safu ya wapulizaji wa trumpet katika bendi iliyokuwa tishio miaka 70 na 90 Makwizi Duzaile, aliyokuwa akipigia muziki wake katika ukumbi wa White House Ubungo jijini Dar es Salaam. Baba yake mzee Chasuma Leonard alikuwa daktari wa binadamu na mama yake Chibobwa Kayipo alikuwa mfanyabiashara katika mji huo wa Kananga. Kele alipata elimu ya msingi katika shule ya Kamilabi, ambayo miongoni mwa masomo yaliyokuwa yakifundishwa ni somo la muziki kwemo. Baadaye aliendelea na masomo ya juu katika shule ya sekondari ya Lucide Kalekele, ambako aliishia kidato cha tano kwa kufukuzwa shule baada ya kufumwa na mwalimu wake akiandika wimbo wa Nibo Mamandido darasani mwaka 73. Akiwa shule ya msingi walifundishwa somo la muziki na yeye alikuwa akifanya vizuri sana na kuwa moja kati ya wanafunzi bora wa somo hilo. Akifafanua juu ya kufukuzwa kwake shule, Kele anasema, nilikuwa napenda muziki kupita kiasi. Nikiwa darasani mwalimu alinikuta nikiandika wimbo amba uliotungwa na Nibo Mamandido, ndipo nikafukuzwa shule. Kanku anasema baada ya kufukuzwa shule mwaka 74 alihitaji kujiunga na jeshi la nchi hiyo katika kitengo cha muziki wa brass band, lakini akakataa akiwa na dhamira kubwa kuwa mwanamuziki mashuhuri. Anaeleza kuwa jamaa zake aliyokuwa nao darasani 90% walipeleka jeshini na kupiga muziki wa brass band. Hebu tuangalie harakati za maisha na muziki kwa ujumla. Katika kujitafutia maisha mwaka 1970, Nkashama Kele aliamua kwenda mji wa Katanga uliopo jimbo la Shaba. Huko alijiunga katika bendi ya Safari Nkoi iliyokuwa na wanamuziki mahiri kama kina Daraka Sheba na Baziano Bweti. Nyota yake ilianza kutoa nuru njema, kwani mwezi wa Februari mwaka 77 baadhi ya wanamuziki wa Kongo walifuatwa na Chibangu Katai Mzee Paulo kuja Tanzania kujiunga na bendi ya Makwizi Duzaile. Anamtaja Kikumbi Mwanza Mpango maarufu kama King Kiki, Mutombo Sozi alikuwa mpiga drums, Irunga Banza Mchafu alipiga bass, Ngalula Chandanda stage show, pamoja na yeye Kanku, ndio kwa pamoja walichukuliwa kuja Tanzania wakati huo. Alipofika Makwizi Duzaile jijini Dar es Salaam, aliungana na wapulizaji trumpet wengine akina Mwema Mujanga, Mzee Chekecha, Mino wa Mwamba, Mzee Tito, Mpoyo Kalenga, Kaumba Kalemba na Ngenda Kalonga. Safu hiyo ilikuwa burudani tosha katika ukumbi wa White House wakati huo, kwa jinsi ilivyokuwa wakimudu kumiliki jukwaa kwa wachezaji wao. Kanko Kelly anatamka kwamba mwaka 78 ilikuwa kama bahati ya mtende kutokea Jangwani. Anasema hata kuja kusahau siku hiyo alipopelekwa kukutana na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere nyumbani kwake Msasani jijini Dar es Salaam. Anakumbuka alishikana mkono na rais wa Tanzania wakati huo Mwalimu Nyerere, na alimuuliza unatoka Kongo ya Lumumba? Akiwa na hofu isiyo na sababu, Kelly alijibu ndio, maisha ni kutafuta. Ndivyo alivyosema Kanko kwamba mwanzoni mwa mwaka 1981 alichomoka na kwenda kujiunga na bendi ya Orchestra Safari Sound, OSS. Bendi hiyo ilikuwa ikimilikiwa na mfanyabiashara maarufu Hugo Kisima. Katika kipindi cha mwaka mmoja wa 1981 aliondoka Safari Sound na kwenda kujiunga katika bendi ya Mzee Makasi, ambako huko nako hakudumu kipindi kirefu, alirudi tena OSS. Mwaka wa 1982 Kanko alichumpa hadi Nairobi nchini Kenya, na akajiunga na bendi ya Orchestra Virunga iliyokuwa kiongozwa na mwanamuziki mkongwe Samba Mapangala, ambako alidumu na bendi hiyo kwa takriban miaka miwili. Akiwa huko Kenya mwaka 84, Nkashama Kanko Kelly akiwa na wanamuziki wenzake waliamua kuanzisha bendi yao Orchestra Vundumuna, ikiwa na wanamuziki nguli kama akina Sami Kasule ambaye alikuwa mwimbaji, Nsiru wa Bansiru Machino ambaye alipiga gitaa, Tabu Ngongo alipiga saksafoni na Tabu Flatalo alipiga gitaa na drums. Wengine walikuwa akina Muna Mbajen keyboard na Botanga Moflanki Bijini ambaye alikuwa kiongozi wa bendi na mpiga keyboard. Anamtaja Moflanki kuwa ndiye aliyekuwa chanzo cha bendi hiyo kupata mikataba wa kupiga muziki nchini Japan kwa kupitia nafasi yake ya kuwa mwanamke wa nchi hiyo. Hebu tutazame Orchestra Vundumuna wakiwa nchini Japani na kufa kwa bendi yenyewe. Baada ya kuachiwa huru, Mzee Nelson Mandela kutoka gerezani mwaka 90 alifanya ziara kuzunguka dunia. Katika ziara yake hiyo alifika nchini Japani, ambako bendi yao ya Vundumuna ilikuwa ikitoa burudani katika sherehe za mapokezi ya shujaa huyo kwenye uwanja uliokuwa umefurika kupitia kumpokea. Anasema Mzee Mandela alivutiwa na wanamuziki wa Vundumuna ambao ni weusi. Mandela alipanda kwenye jukwaa lao kuja kuwashika mikono huku akiwauliza wanatoka nchi gani. Alipomfikia yeye alimuuliza swali lile lile kama alivyoulizwa na Mwalimu Nyerere huko kuwa anatoka Zaire ya Lumumba. Sitosahau maishani mwangu siku hiyo, anasema Kanko. Vundumuna ilifanya safari yake mara 10 kati ya miaka 87 na 91. Kisha wakatengenezwa vikwazo vya hata kufanya kazi hapo Japan, na walirudi nyumbani, na ndio ikawa mwisho wa bendi hiyo. Hebu tutazame kuanzisha bendi yake binafsi, The Kilimanjaro Connection Band. Kanko Kelly akiwa bado kijana kwa wakati huo alikuwa mwenye ujasiri usiotaka kushindwa kitu. May 15, 1992 aliingia na ujasiri na kusimama kama yeye na kuanzisha bendi ya Kilimanjaro Connection. Alifanikia kuwapata wanamuziki mahiri kama akina Asia Daresh, Super Mama aliyekuwa mwenye za Kinanda, Mafumu Bilali Bombenga kwenye saksafoni, Andy Swebe kwa upande wa gitaa Zito la besi, Burhani Muba aliyekuwa mpiga gitaa la Shomari la solo, na Shomari Abdalla akicharaza drums. The Kilimanjaro Connection bendi imekuwa ikipata mikataba ya kupiga muziki katika nchi mbalimbali kama za Malaysia, Thailand na Oman. Ni usimamizi makini wa Kanko Kelly umefikisha bendi hiyo kupata mafanikio makubwa, na pia bendi hiyo kubalika na nchi za Malaysia. Hebu tutazame maisha binafsi. Kanko Kelly ni raia halali wa Tanzania. Aliyefanikiwa kupata uraia mapema Aprili 27 mwaka 2011. Matarajio yake ya baadaye ni kuwa mtayarishaji mkubwa aliyekamilika kwa vyombo vya kufanya kazi hiyo. Ametoa shukrani nyingi za dhati kwa Watanzania wote waliomlea toka alipokuja hapa nchini akiwa bado kinda wa miaka 19 hadi leo hii anazidi kuwa nusu karne. Kanko Kelly amefunga ndoa ya kiserikali mwaka 1977 na Bi Majuma Kibwana ambaye ni Mtanzania katika jiji la Nairobi huko Kenya. Katika maisha yao ya ndoa wamefanikiwa kupata mabinti wawili, Agnes Chichi Kelly na mdogo wake Lucy Kelly ambaye pia amefuata nyayo za babake katika muziki. Kwa habari nyingine nyingi kama hizo usiache ku like, ku comment na ku subscribe. Ciao.